वो क्यों साधु मान ले, सम्यक अव्यवस्थित तो ही सहा, तो ठीक ठिकाने पर आ गया। इससे उसने ठीक कर लिया, जहाँ जाने पर अंधकार मिटता उस प्रकाश के सामने आ गया, जहाँ जाने पर ठंडक होती है उस हिमालय में पहुंच गया, जहाँ जाने पर शांति मिलती है उस शांति के तह में जा पहुंचा, भगवान के सामने आ गया। बस तो महाराज मानू ने या कुछ होगा भी तो कहा, तो भगवान ने कहा हमको ऐसी बात कहते हैं जो हो नहीं, और केवल मान लो ये तो उनकी बातें हैं जो असत संकल्प वाले हैं। भगवान ने कहा क्षिप्रम है धर्म आत्मा सत्व शांति निगच्छति कौंतेय प्रतिजानी ही नमे भक्त पन्नश्यति कौंतेय। अर्जुन तुम सत्य समझो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, वो जो मेरा भक्त बन गया मेरे शरण में आ गया, जिसने पश्चाताप भरे हृदय से अनन्य भाग होकर मुझको पुकारा, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, और धर्मात्मा होकर वापस आने वाली गति को नहीं शाश्वती शांति को प्राप्त करता है। तुम प्रतिज्ञा करो, मैं सत्य कहता हूँ नमी भक्त पन्नश्यति, वहाँ वहाँ नपन्नश यहाँ नपन्नश्यति और वहाँ पन्नश्यति। तो अच्छा पुरुष भी अगर विषयी पुरुषों के संग में आ गया, उसकी विषय आकार बुद्धि हो गई, मन में विषय आसक्ति हो गई, तो विषयों की कामना होगी, और कामना के बाद जितने भी कामना से उत्पन्न होने वाले दोष हैं उसमें आ जाएंगे, जीवन दोषमय बन जाएगा। और ये आठ प्रकार के से जो बताया भगवान ने पतन, ये ठीक क्रमशः गिरता चला जाएगा और पतित हो जाएगा। और यदि वही आदमी अच्छे संग में रह करके और मन में अच्छे विचारों को प्राप्त कर ले, तो फिर इसी जीवन में उसका जीवन दूसरा हो जाएगा, अपने लिए भी और जगत के लिए भी। एक आदमी का जिसका हृदय दूषित है वो केवल अपने लिए खराब नहीं है, अपने लिए तो खराब है ही, पर वो जहाँ रहता है, जिस वायुमंडल में रहता है, जिस घर में रहता है, जिस अड़ोस पड़ोस में रहता है, जैसे कोई भयानक दूषित रोग का रोगी रोग के परमाणुओं को जहाँ रहता है वहाँ फैलाता है, इसी प्रकार से जिसके अंदर के विचार, जिसके अंदर के ये स्वाभाविक गुण दूषित हैं, ये अपने दूषित भावों को अपने आप अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने देश में, अपने विश्व में जहाँ वो रहता है वहाँ प्रचारित करता है, प्रसारित करता है, उनको फैलाता है और अपने आप में गिरता ही है। इसलिए अपने भले के लिए भी और जगत के भले के लिए भी मनुष्य का ये धर्म है, उसका प्रथम कर्तव्य है कि अपने आप को उन्नत बनावे, अपने हृदय में दूषित भावों को पूरा बल लगा के निकाल दे। दूषित भावों को निकालने में चाहे कोई आज स्वीकार करे न करे, सिवाय भगवत आश्रय के और कोई उपाय नहीं। जीवन भागवत में तो कहा कि ये अहिंसा भी जो सद्गुण है ये भी भगवत आश्रय के बिना ठहर नहीं सकते, इनमें अभिमान पैदा हो जाएगा, दूसरों में नीची भावना पैदा हो जाएगी, ये रहेंगे नहीं हम ऊंचे और ये नीचे। इसलिए भगवान का आश्रय, जीवन भगवान के सन्मुख चला जाए, जीवन भगवत अभिमुखी हो जाए, भगवान की ओर लगे, जगत में नाम हो न हो, कोई जाने न जाने, जगत में कीर्ति हो न हो, ये सब मोह है, ये सारे के सारे अज्ञान के तांडव हैं। जो आदमी समझता है कि मेरा नाम इतिहास में अमर रहे, वो नाम को स्वयं मानता है न? अब विचार करके देखिए तो नाम की क्या सत्ता है, मरने ये जन्म के पहले ये नाम नहीं था, माँ के पेट में क्या नाम था कुछ ठिकाना ही नहीं है, लड़के हो गए लड़का हो गए पता नहीं था, नाम एक रखा बुरा लगा दूसरा बदला तीसरा बदला चौथा बदला, बदलते गए और नाम अंत में नाश हो गया। मेरा नाम रहे किसका नाम रहेगा, शरीर क्या बोले शरीर तो जल जाएगा, कि माँ के पेट में पैदा हुआ और शमशान में जल जाएगा, या कहीं ये इसकी कीड़े बन जाएंगे या इसकी विष्ठा बन जाएगी। भागवत में कहते हैं कि शरीर की तीन गति होती है, त्रीनि भस्म वित, अगर ये सड़ गया तो इसके कीड़े बन जाएंगे, तमाम शरीर कीड़े से परिपूर्ण हो जाएगा, अगर कोई जानवर इसे खा गया तो इसकी चट्टी बन जाएगा, और अगर जला दिया गया तो खाक बन जाएगा, तीन में एक गति इसकी होगी। ये शरीर इसका क्या मान, इसका क्या नाम, इसकी इसकी क्या पूजा, इसका क्या गौरव, पर वो शरीर और नाम में हमारा अभिमान इतना अधिक, वो एकात्म भाव को प्राप्त हो गया, तादात्म हो गया, जब नाम को और शरीर को ही हम अपना स्वरूप मानते हैं, इसीलिए बस हमारे नाम का नाम हो और शरीर को आराम हो, इसी के पीछे हम सब व्यस्त हैं, अपने आप को, अपने आत्मस्वरूप को, भगवान को, मानव जीवन के उद्देश्य को भूल कर केवल नाम के नाम में और शरीर के आराम में इसी चिंता में दूसरे को कोसते हैं, गाली देते हैं, लड़ते हैं, गलबंदियां करते हैं। हम मानव, एक मानव दूसरे मानव को मारना चाहता है, एक धर्म दूसरे धर्म का विनाश चाहता है, ये क्यों? ये केवल इसी छोटे से दायरे में मानव शरीर इस नाम और रूप में आकर के और ये आत्मस्वरूप को जो नित्य है, सत्य है, एक है, अनंत है, उसे भूल गया और इसमें फंस गया। ये मानव जीवन की अवनति है भला। हम चाहे यहाँ कितने उन्नत अपने को मान लें, कितना ही हम अपने को ऊंचा मान लें, तो ऊंचा मानने से कुछ नहीं होगा। हमारे मन की जो गति है, हमारे अंतर का जो स्वरूप है, हमारे अंतर की जो स्थिति है, उसी के अनुसार हम गति प्राप्त करेंगे, उसके स्वर्ग से नहीं होगी। तो जो प्रेमी जन है वे तो बहुत आगे बढ़ते, वो तो इसके सिवा ऊंची गति को भी नहीं चाहते। तुलसीदास जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, वो कहते हैं यह विनती रस दिए गोसाई और आस विश्वास भरोसो हर जी की जड़ता। ये हमारे हमारी जड़ता क्या है? जड़ता माने मूर्खता, बेवकूफी। हमारी मूर्खता क्या? हम बड़े विद्वान बनकर बड़े मूर्ख बने रहते हैं, बड़े विद्वान अपने को मानते हुए बड़े मूर्ख बने रहते हैं। मूर्खता क्या है? तुलसीदास जी महाराज बताते हैं ये मूर्खता है और आस विश्वास भरोसे, तुमको छोड़कर दूसरे की आशा, दूसरे का भरोसा और दूसरे का विश्वास, ये महाराज बड़ी जड़ता, इसको आप भर लीजिए। ये हमारी आपसे प्रार्थना, यह विनती रघु बीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरो जीव की जड़ताई। तो क्या चाहते हो तुम? तुलसीदास से पूछा मन में भगवान ने क्या चाहते हो, तो वो कहते हैं अब और आगे बढ़ जाए, जड़ता तो इसी पर नहीं रहे, और आगे बढ़ जाए। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई। जो सबके चाहने की ऊंची से ऊंची चीजें सबका नाम गिना जाए, भला सुगति कौन नहीं चाहता? ऊंची से ऊंची सदगति प्राप्त हो, अच्छी बुद्धि प्राप्त हो, उससे नीचे अच्छी उससे अच्छी गति होती है। संपत्ति प्राप्त हो, वैभव प्राप्त हो, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो, और कुछ न हो तो जगत में नाम यश बना रहे हमारा, चाहे सब चला जाए, ये प्राप्त हो विपुल बड़ाई। वो कहते ये कोई नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बोले अगर इनमें भगवत प्रेम नहीं है तो किसी काम के नहीं। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ुवन अधिकारी। हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ुवन अधिकारी। न सुगति चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न सन्मति चाहिए, न रिद्धि सिद्धि चाहिए, न विपुल बड़ाई चाहिए। तो चाहिए क्या? हेतु रहित अनुराग राम पद, श्री राम के पदारविंद में अहेतुक बिना किसी हेतु के हमारा अनुराग दिनों दिन बढ़ता चला जाए, बस ये चाहते। हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ अनुदिन अधिकाय। बोले मुक्ति चाहते हो कि नहीं, कर्म बंध छूटना चाहते हो कि नहीं? बोले इनसे कोई मतलब नहीं। कुटिल कर्म ले जाहि मोहि जह जाय अपनी बरियाई। कुटिल कर्म ले जाहि मोहि जह जाय अपनी बरियाई। तह तह जन छिन छोह छांडियो कमठ यंद की नाई। तह तह जन छिन छोह छांडियो कमठ यंद की नाई। भगवान मेरे कुटिल कर्म, तेरे मेरे कर्म मुझे कहीं भी ले जा, किसी भी योनि में ले जा, जबरदस्ती ले जा, लेकिन एक प्रार्थना है, कहाँ कहाँ जन छिन छोह छाड़ियो कमठ अंध की नाई। वहां वहां पर जहां जहां मैं जाऊं, एक क्षण के लिए भी आप अपनी कृपा दृष्टि से मुझे वंचित न करें। जैसे कछुआ कहीं रहता, अंडे कहीं रहते हैं, पर उसकी कृपा दृष्टि बनी रहती है उन अंडों पर, इसी प्रकार से कमठ अंड की नाई, हे प्रभु मैं कहीं भी रहूं, किसी योनि में रहूं, किसी देश किसी वेश किसी जाति किसी शरीर में रहूं, वहां वहां पर क्षण भर के लिए भी आपकी कृपा से वंचित न हूं, निरंतर बनी रहे। ये बोले जगत का संबंध। अब अंतिम बड़ी सुंदर बात कहते हैं, या जग में जह लगिया तनु की प्रीति प्रतीति सगाई, या जग में जह लगिया तनु की प्रीति प्रतीति सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो सुमति कठाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो सुमति कठाई। या जग में जह लगी या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई, प्रेम विश्वास और आत्मीयता, सगाई माने सत्पन आत्मीयता। तो इस जग में जहां तक इस शरीर को लेकर हमारी प्रीति है, हमारा विश्वास है और हमारी आत्मीयता है, वो तो हमारा सब जगह से निकलकर सिमट जाए एक जगह और वो आकर के केवल आपके चरणों में लग जाए, आपके चरणों में ही प्रीति, आपके चरणों पर विश्वास और आपके चरणों से सारी आत्मीयता, बस ये। अब ये जहां प्राप्त हो जाए महाराज, ये स्थिति मन की हो जाए, फिर मनुष्य का जीवन सफल हो गया। तो इसके लिए अच्छे संग की आवश्यकता, अच्छा संग केवल मनुष्य का ही होता, अच्छा साहित्य हो, अच्छा दृश्य हो, अच्छे चित्र हो, चित्रकारी चित्रों को देख के, ये सिनेमा चित्र जो आजकल चलते हैं ना, ये मानव मन को बिगाड़ने में बड़ी भारी ये बुरी क्रिया करते हैं। मेरे पास एक फाइल है, इसमें नवयुवकों के बयान है मेरे पास, कॉलेजों के छात्रों के, किस किस प्रकार से सिनेमा में उनका पतन किया है, चित्रों को देखकर, छपे चित्रों को देखकर, पत्रों में चित्रों को देख करके किस किस प्रकार की उनकी भयानक अवस्था हुई है। ये स्त्रियों के भी पुरुषों के भी किस प्रकार की दशा, ये तो इतना मीठा विषय है, इतना मीठा विषय है जो सारे विश्व समाज को जर्जरित कर रहा है, सबके ये नैतिक स्तर को जला रहा है, इतनी बुरी चीज है। पर इतना मुंह हो गया है कि भाई ये तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड की एक आवश्यक चीज है, गांव गांव में होना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए, मनोरंजन ये नित्यकर्म से बढ़कर, नित्यकर्म तो एक दो बार होता है। तो ये इस तरह से ये बीच में बात आ गई, कहने का मतलब ये दुष्संग सर्वथा त्याज्य, बुरे संग का सर्वथा त्याग करके मानव जहां तक बने अपने को अच्छे संग में रखे, जिससे विषय प्रीति के स्थान में भगवत प्रीति हो, पाप प्रीति के सामने धर्म प्रीति हो, असत प्रीति के स्थान पर सत प्रीति हो, माने बुरे के स्थान पर हमारा मन भले में जाके बैठ जाए, बुरा हमारे मन से निकलकर भला हमारे मन में आके बैठ जाए, ये जीवन की साधना है। और इसमें भगवत आश्रय की बड़ी आवश्यकता है, भगवान के आश्रय के बिना, और जब भगवान का वो जब स्थिति होगी, जब भगवान का हृदय में विरह व्याप्त हो जाएगा, अभी मैं पर्दा बंद आया चैतन्य महाप्रभु की एक जीवन लीला पढ़ रहा था मैं, गंभीरा लीला एक दिन की घटना, वो बड़ी सुंदर उसी पढ़ रहा था मैं, इतने घड़ी में देखा टाइम हो गया तो आगे छोड़ करके। वो किस प्रकार का भगवान की ये सब जगत को भूल करके और अपने आप को भूल करके न मालूम किस जगत में जा पहुंचते हैं वो महात्मा लोग, और वहां से कैसे अपने भगवान से प्यार करते हैं, कैसे उनको याद करते हैं, वो स्थिति मानव की हुई है और अब हो सकती है, और वही मानव की वास्तविक स्थिति है। कुछ है बंगला में वो रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के साथ उनका वार्तालाप है, एक दिन की घटना, बहुत दिन घटना, एक दिन घटना पर रहा था मैं अभी, कि किस प्रकार से भगवान के विरह में अपने को भूल करके और उनकी क्या दशा होती है, ये सब वर्णन था, बड़ा सुंदर। ये बड़े भाग्य से अगर कभी ऐसा हो जाए तो बड़ी भगवान कृपा हो। असल में ये जितना जो कुछ है ना, ये सारा का सारा भगवान की लीला है, तो लीला के रूप में अगर हम देखें तो ठीक है, अपना अपना हिस्सा बताएं, और इसमें कहीं ममता हो जाए, मुंह हो जाए, आसक्ति हो जाए, तो चीज तो हमारी रहेगी नहीं, रह सकती नहीं, किसी की आज तक रही नहीं। बंधन बंधन हमारे साथ जाएगा, यहाँ भी बंधे और वहां बंधे हुए रहेंगे, तो बंधे हुए कराएंगे, बंधन यहाँ का छूटेगा तो वहां भी छूटा रहेगा, फिर बंद कर नहीं आएंगे, फिर कहीं आए भी तो जैसे जेल में कोई गवर्नर आते हैं वैसे भले ही आवे, हम कैदी होकर नहीं आएंगे, वो भी जेल में जाते हैं, कभी जेल देखने के लिए जाते हैं, जेल में कुछ काम करने के लिए जाते हैं, रेस करने के लिए जाते हैं, जेल वालों के नियम ठीक करने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार सतपुरुष भी आया करते हैं, संत पुरुष भी आया करते हैं, महात्मा कारक पुरुष भी आया करते हैं, वो बंधन युक्त होकर नहीं आते, बंधन मुक्त होकर आते। तो ऐसे ही भले फिर संसार में आओ तब तो मानव जीवन की सफलता है, और नहीं तो महाराज एक बड़ी भारी बुरी चीज है, मानव जीवन कहीं बुरे मार्ग पर गया और वो असफलता हुई तो पशु पक्षी की योनि में जो चीज नहीं प्राप्त होती वो यहाँ प्राप्त होगी, और वो इतनी भयानक होगी कि फिर पछताने से उसका नहीं चलेगा, फिर तो बन गया सो बन गया। इसलिए मानव जीवन विशेष सावधान रह करके अपने चरित्र को, अपने आशय को, अपने भावों को, अपने विचारों को ऊंची संख्या बनावे, और ऊंची संख्या बनाने में दो चीज है, भगवान और भगवान के गुण। भगवान हमारा लक्ष्य बने और भगवान के गुण हमारे जीवन के गुण बने, इस प्रकार हम अपने जीवन को बना सकें तब तो हमारा जीवन सार्थक और बस सबका बन सकता है, क्योंकि सब में आत्मा है, सब में भगवान है, सब में वो शक्ति प्रदत्त है, यदि हम उसका विकास करने, उसके द्वार खोलने शक्ति के जगा दे उसको, तो बाहर से नहीं आवेगा, अंदर से ही आवेगा, अंदर है तो इसको जगा देना, उठा देना, विकास कर देना, खिला देना, इसको खेलने देना, बस ये हमारा काम है, ये हम अगर हम कर लें तो बस ठीक है। कल सुनाएंगे नाम पर जब दोष की पूजा करने लगता है तब उसका छुटकारा बड़ा कठिन है, जहाँ तक दोष में दोष बुद्धि है वहाँ तक तो आदमी दोष से बचता है, बच सकता है, घृणा होती है, जहाँ दोष में गुण बुद्धि हो गई गौरव मानता है ना, वो चोरी करके खून करके अपने गौरवान्वित मानता है, बुरा काम करके अपने विजयी मानता है, दूसरे को अन्याय पूर्वक सता करके और अपने को वो मम्मी ये मानता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, ये कैसे ठीक है। तो बुद्धि सर्वार्थम विपरीतांश बुद्धि सापर्थम से ये आज हमारे ऊपर हो गया है, सबसे बड़ी दुख की बात ये, नहीं तो बुराई हमेशा होती आई है, बुरे भी आदमी होते हैं, हमसे बुरा आचरण भी होता है, पर बुरा आचरण होने पर मन में पश्चाताप हो तो समाज भी घृणा करे, तब तो बुरा आचरण दबता है, समाज पीठ ठोके और वो अपने गौरवान्वित माने, तो जो अच्छे आदमी भी क्या समझेंगे, हम भी असूल बने तो ठीक है, धन कमा के आदमी ले आवे चोरी डकैती से तो समाज उसकी पूजा करे, तो चोर पूजा है। ये विचारी आदमी जो है जागृत हो ये इनके साथ राजीव बाबू की फोटो उतरे, तो लोग क्या समझेंगे कि हम भी ऐसे ही बने, मैंने तो कहा था उनसे एक बार बोले वो राजेंद्र प्रसाद नहीं वो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद उसका विरोधी, ठीक है उनका कहना ठीक है, उनका कहना ठीक है, वो अपने स्थान पर ठीक बोलते हैं। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है जीवन का लक्ष्य परमात्म प्राप्ति के लिए कुसंग त्याग आवश्यक है, और इसका कैसेट संख्या है 76B। Thank you.